Fix la 11, începe Kiss Kiss in the Mix, formula de weekend. Salutare, bine v-am găsit, DJ Young și Onyx. Astăzi împreună cu voi de la 6 la 10, back to back. Împreună mixăm o piesă eu, o piesă Onyx. Muzica cea mai bună se ascultă la Kiss. Kiss FM. Și am început mixul chiar acum cu David DJ și Dani, Temptation. DJ Young ne-a pregătit după... După aceea avem Pussycat Dolls, When I Grow Up, Rafi Rosario, Radio Remix. Numai hituri mixate împreună cu dedichisurile voastre la 0722 20 60 20. Avem și blogul kissfm.ro, avem și blogurile noastre olix.ro și ovidiusonescu.ro. Iar pe kissfm.ro avem astăzi retrospectiva săptămânii la Kiss Kiss in a Mix. O să vedeți toate pozele, toți artiștii și toate interviurile care s-au întâmplat în timpul săptămânii. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me closer. Life is like a prison if you are not around. I'm in love, I'm on fire. Give me love, I feel reasons to hold you tight. Just to turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. Am și primele dedichisuri la 0722 20 60 20. Am și eu o dedicație pentru iubita mea, Costina Tribesc, și vreau să mergem la film weekendul ăsta, doar așa, noi doi, de ziua ta. Frumos! Pentru frații mei din Spania, George și Relu, veniți în România, că nu mai cresc căpșuni după ninsoare, zice Armand. La mulți ani pentru mama mea, Elena, vreau și eu, dacă se poate, melodia cu Andra Abelia, că ne face prăjituri de alea bune, ca anul trecut, Cornelia și tata Doru. Pentru soția mea, Oana, și mai special pentru prințesa mea, Simona, vă iubesc mult, mult și mi-e foarte dor de voi, zice Gabi din Iași. Avem Reason for Love, Nick Camarera și Felipe, LLP Remix, după care, una mai veche, Adrian Eftimi și Aida, No Side Effect, și DJ Ang ne-a mai pregătit ceva după, dar rămâne să vedem. Ceau, e bună muzică! Se ascultă la Kiss! Come on, e weekend! DJ Ang and Olix, back to back, and track to track. Let the sunrise drink to your for love. about love and how I feel. I care about dreams and making them real. I care about you, I care about me. No, no worry, yes, I'm able to be free. Am ascultat Radio Killer, Be Free, o piesă care se află în acest moment pe locul 24 în Fresh Top 40 cu Șerban Huidu. Pe KissFM.ro puteți să aranjați voi topul și ascultați rezultatul sâmbătă de la ora 1 cu al nostru coleg Șerban Huidu și al Mood. Un top aranjat și pregătit de colega noastră Andreea Berghia. Continuăm mixul Radio Killer Be Free, varianta club version, făcută chiar de ei. Avem Anda Adam, My Love On You și apoi Aisa și DJ Young, Bane. Cea mai bună muzică o ascultăm tot timpul la Kiss. Cele mai multe lansări se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Tot aici unde avem cel mai bun mix. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young. We'll be right back. Mayer și Connector, invitați în studioul nostru. După care marți la Kiss Kiss in the Mix au fost băieții de la Accent. Și ne-am întâlnit miercuri cu Amsterdam Avenue, cei doi băieți de la Amsterdam Avenue, iar ieri... Ieri în studioul Kiss Kiss in the Mix, Kevin Twice, proiect nou, debut, lansare și premieră la Kiss Kiss in the Mix, împreună cu Deep Central, producătorii, iar mai apoi, în ora a doua, a fost Alexandra Stan. Foarte drăguță, Alexandra. Săptămâna viitoare v-am pregătit Fly Project, Elena Gheorghe și multe alte surprize plăcute la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, continuăm Kiss Kiss in the Mix back to back astăzi, Olic și DJ Young împreună cu voi. Avem de rechistul la 0722 20 60 20 pentru voi, DJ Young și Olic, cu toată stima. Marfe, emisiunea Vali semnează. Salutare Kiss FM, am și eu o dedicație pentru cei care au uitat ce înseamnă muzica adevărată. Să asculte Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic și își revin ei, semnează Mihai. Pentru prietena mea cea mai bună, Roxana de la Alina, mergem să agățăm niște băieți în weekend, ca pe vremuri. Ce zici? Ce frumos! La mulți ani pentru iubitul meu Constantin, zi și Costi, te iubesc și mi-e tare dor de tine. Sper să asculti Kiss FM, semnează Andrada. Ina, 10 minutes, după care Meet Me Halfway de la Black Eyed Peas. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hey, come on! Yo, it's weekend, it's party time! Yo, clap your hands, clap your hands, clap come your on. Hands. Yo, yo, yo, yo! Kiss Kiss in the mix. In the mix. Kiss Kiss in the mix. Doi băieți se joacă la butoane. Nu încercați asta acasă. Rock your body, come on everybody. Somebody stop me when I dance. I'm losing control. You see me, y'all. This is stereo. I wanna hear my song one time.

Trinidad. Boom it, you're my selector. This original combination for this year. Ladies, we proudly present Amsterdam Avenue in a brand new combination with Matteo, your number one lover man. Ride it. What a deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can be real. Deal, deal, deal, you make a boy go ill. What a deal, deal, deal, you can be real. Listen to this bomb combination on and on. Fame about the nation, feed the girl, them sick imagination. This I'm a serious situation. Amsterdam Avenue și Matteo, Mysterious Girl, pe care am avut invitat săptămâna aceasta la Kiss Kiss in the Mix. Avem și podcastul updatat pe site-ul kissfm.ro, adică pe www.kissfm.ro/kkm. De acolo puteți să intrați și să downloadați podcasturile noastre și să le luați în weekend cu voi, oriunde ați merge, să aveți muzică și bună dispoziție cu voi. Adică, deci da. Adică peste tot, în MP3 player, în MP4 player, unde vreți voi, emisiunea Kiss Kiss in the Mix să fie și atunci când nu e live. Și neboda player, da. Și neboda. De asemenea, intrați și pe vlogurile noastre pentru lucruri interesante și trăznite pe olix.ro și pe videostănescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in the mix. Ne-am întors cu Narcotic Sound și Christian Dean împreună cu Matteo Mamacita. După care văd că Olic s-a pregătit în back-to-back-ul de astăzi. Un remix foarte tare la Akon și Cade Luna, Right Now. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! La Kiss!

și ne-am întors cu dedichisurile primite de la voi la 0722 20 60 20. Fii atent, Olix, am unul foarte tare. Time doesn't tricks on Kiss Kiss in a mix. When we listen DJ Young and Olix, they blow out the wicks of the house music mix. Kiss freaks doesn't tricks, semnează house-orul. Mulțumim! Foarte tare, bravo, bravo! Frumos, frumos dedichisul. Avem chiar acum un remix foarte tare la Lady Gaga, Alejandro. Dave Old Club Mix, după care a pregătit David Guetta, The World Is Mine. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Hands in a pocket, and she won't look at you, won't look at you. She hides true love, super see you. She's got a halo around her finger, around you. You know that I love you, boy. Hot like Mexico, rejoice. At this point, I've got to choose, nothing to lose. Don't go leave. Like a god that I'm under. There's a truck running through my veins. I believe in water. I believe I can touch the flame. There's a spell that I'm under. Got to fly, I don't feel no shame. The world is mine. Take a look what you started in the world flashing from your eyes, and you know that you've got it from the thunder you feel inside. I believe in the feeling, all the pain that you left to die. Believe in believing in the life that you give to try. The world is mine. Kiss Kiss in the Mix și DJ Project împreună cu Julia am ascultat Nu! După care avem Andino Damasi Remix pentru Jayco și Ania One. Hai să mai luăm câteva de kiss-uri la 0722 20 60 20. DJ Ian și Olic sunteți foarte tare. De ce nu vă faceți și voi o melodie împreună pentru Kiss Kiss in the Mix? Semnează, știți voi cine, fanul. Da, fanule, mulțumim frumos. Nu știu, ne gândim la chestia asta. Hai să vedem ce mai avem. Nu știu cum vă simțiți voi, dar eu sunt în culmea fericirii când vă ascult și mai ales când e weekend. Vă pup și vă mai aștept la mare Miha din Constanța. Ei, Mihaela, ne vedem acolo toată luna iulie și toată luna august cu Summer Kiss în Costinești și în Mamaia. Pentru sufletul meu, Cătălin, te iubesc și te voi iubi mereu, semnează Corina. Bună, am și eu rugăminte să le pupați din partea mea pe toate Elenele, colegele voastre. Sunteți cei mai tari Kiss FM, Andrei din București. Da, chiar la mulți ani pentru Constantin și Elene, mulți ani trăiască, mulți, mulți ani trăiască, la mulți ani, Constantin și Elena să trăiască, Constantin, la mulți ani. Milo, IO Technology, un remix semnat DJ Tomcat Bootleg. Văd că Olex a pregătit. Nu e cel mai urât remix pe care l-ați auzit până acum. Există un remix pe care culmea îl pun toți DJ și omul ăla cântă fals, oameni buni. Vă rog frumos, toți DJ, nu mai puneți remixul ăla. Gata, continuăm back to back-ul de astăzi cu DJ Young și Olex, cu Sun Rising și Star Child, Leak Shot, varianta Kiss Kiss in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You move like wow, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Era frumos aici, în loc de rapping and production, să fie Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olic. Connector și Chris Meyer, single No Steal, pe care l-au prezentat săptămâna aceasta la Kiss Kiss in the Mix, unde am avut invitați luni. Băieții au scos și videoclipul deja la această piesă foarte tare, și Connector cu dansul și dansatorii, și ochelarii Star Trek al lui Connector, nu știu de unde i-a luat, dar foarte, foarte tari. Pauză scurtă, imediat întoarcem DJ Young și Olix astăzi back to back împreună cu voi până la 22 și DJ Young o să mai stea până la 23. Sper să da, rămânem o oră împreună și de la 22 la 23 DJ Young, adică Ovidiu Who's Your Daddy. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. His Kiss in the Mix. Back to the party. Știți că ține mix, ne-am întors și nu ne-am întors cu mâna goală, ci cu derichisurile de la voi. Vreau și eu melodia banii, Aisa și DJ Young pentru toți colegii mei de la cursul de limba rusă. Semnează Doina din Cluj. Doina vine puțin mai încolo și piesa banii de la Aisa și DJ Young. La voi în emisiune este cea mai bună atmosferă, sunt cele mai tari ritmuri și cele mai bune glume. Mă faceți să mă simt foarte bine când vă ascult, vă pupă Bianca din Mangalia. Mulțumim foarte mult. Vreau să-i dedic profei mele de română melodia Guess Who, locul potrivit, poate înțelege și ea ceva. Semnează Dorin. Dorin, da. Nu știu, să nu cerem prea mult anumitor oameni. Rude Boy, un mashup foarte tare, Rihanna vs. UB40, după care Olix ne-a pregătit. V-am pregătit piesă nouă. Nu piesă nouă, ci nu știu, aveam impresia că e piesă nouă. Nu, e Tom Boxer și Antonia Morena. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Just listen to this. We'll be right back. I like you. trimise la 0722 20 60 20. Vrem și noi melodia aia cu Yesterday, Yesterday. Nu sunt foarte sigur că Yesterday spune indianca aia, dar o să o căutăm. Mergem în India, o căutăm și trebuie neapărat să o întrebăm. Cea mai nouă piesă Mosano, lansată în premieră la Kiss Kiss in a Mix, Zingarino, produsă de David DJ. Pauză scurtă, imediat ne întoarcem cu cea mai bună muzică la Kiss. Come on, e weekend, suntem gata de pare. Back to the mix. Kiss Kiss in the mix. Gata, ne-am întors la mix. Kiss Kiss in the mix cu Olix și DJ Young. Astăzi back to back pentru că este vineri. Morning After Dark, Moto Blanco Club Remix. Avem dedichisuri la 0722 20 60 20. O dedicație pentru nepoțica mea Lenzi, la mulți ani de sărbătoarea, Constantin și Elena, Mimi din Oradea. Mulți ani, trăiască, mulți ani, mulți ani, la gra, mulți ani. Salutare de la Ibița, de unde vă ascult pe internet. V-au zis foarte bine și sunteți plini de viață. Mai veniți și cu Kiss FM-ul pe aici. Semnează rockerul. Rockerul la Ibița. Cred că te-ai convertit. Pentru gașca vesele din weekendul trecut, ne vedem și sâmbătă, dar lăsați-o mai ușor cu whisky-ul, că încă mă doare capul, zice Flori. Bine, de fapt cu ceaiul de sunătoare, am spune noi, da? E, să cenzurăm frumos, că nu, fără băutură. Vreau și eu să dedic următoarea melodie mamei mele, Constanța. Ești cea mai bună mămică din lume, semnează Laura. Morning After Dark, zicea Moto Blanco Club Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You gotta be ready to party. The weekend is the weekend, yeah. In the morning after, in the morning after, in the morning after, in the morning after. I'm only gonna break your heart. să trezesc. Sunt Mix și piese foarte tare, Livi și Tara. În continuare, printre primele piese din Fresh Top 40 pe care îl puteți asculta mâine de la 13 cu Șerban Huidu. În această seară, partidul Kiss FM se întâmplă în Vâlcea, în Interclub, iar mâine seară suntem în Sibiu, în Club Liquid. Iar mâine, Aisa și DJ Young la un super party, la un super concert în Motro. Come on, continuăm Kiss Kiss in the Mix. Park Place vin chiar acum, I Have the World, varianta Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I have the entire world inside.

nothing to fear, it's so real. On the highway, hunting for love, begging for love, day by day, day by day. Feeling your soul, take control of your body, to forget what's been before. Nothing to fear, it's so real. On the highway, hunting for love, begging for love, day by day. Feeling your soul, take control of your body. Sandra Stan, pe care am avut-o invitată ieri la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Găsiți pe site-ul Kiss FM arhiva cu invitații acestei săptămâni la Kiss Kiss in the Mix, pozele cu ei, toată arhiva cu toate pozele, invitații, cu toți invitații de săptămâna asta, toate interviurile cu ei și podcasturile Kiss Kiss in the Mix, desigur. Mai era ceva? Nu, cam atât. Și relatări și tot ce se întâmplă pe site-urile noastre și pe site-ul kissfm.ro. pentru voi DJ Young și Olix cu toată stima, marfă emisiunea Vali. Nu e azi, nu e zi în care să nu vă ascult de la serviciu, acasă sau din mașină, sunteți în fiecare zi mai bun și mai original, să o țineți tot așa. DJ Young și Olix, cel mai tare fan al vostru, Dragoș Atudose din Focșani. Ina, amazing! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Yo, come on! E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Your love, love, love, love. You're the sunrise in my life. Destul de nou am putea spune în playlistul Kiss FM, care și ea urcă în Fresh Top 40. Mario Biscuit, No Goodbye cu Mario. Ne întâlnim și în această sâmbătă în clubul Liquid din Sibiu, pentru că el este din Sibiu, este prietenul nostru de acolo. O să ne întâlnim și o să facem un mare show. Dacă cumva nu sunteți din Sibiu, nu uitați să ascultați partidul Kiss FM. Sâmbătă de la ora 22 avem guest set semnat de DJ Rino, iar după miezul nopții intrăm în direct. Alexander Bass și Lisker, acum Drums. Drums, la la la, every day. Kiss Kiss Cinemix și Lavinia, apasionada DJ Young și Isa Remix. Continuăm cu dedicisturile voastre la 0722 20 60 20. Vreau și eu o dedicație pentru iubita mea care învață pentru admitere la facultate. Spor la învățat și nu te supăra că mă duc la mare fără tine, Alexandru. Mamă, înnebunesc, știu o grămadă de oameni care merg weekendul ăsta la mare. Mai avem încă unul pentru cel mai bun tată și soț. Te iubim, Irina și Lili. Luăm o mică pauză și revenim repede cu mixul la Kiss Kiss in a Mix. Este weekend, suntem gata de pare. Olex și DJ Ang împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. He's Kiss in the mix. Back to the party. Kiss Kiss in a Mix. Gata, continuăm cu mixul. Piese mixate, cea mai bună muzică de weekend. Olix și DJ Young împreună cu voi back to back. Și dedichisuri la Kiss FM la 0722 20 60 20. Kiss FM Club Mix și partidul Kiss FM se aud și la Kiss FM Chișinău. Cele două emisiuni de house de la Kiss FM de astăzi se aud și în Chișinău. Sunteți gata de pare? Come on! Toate petrecerile partidului Kiss FM le registrăm și le dăm cu o săptămână întârziere să se audă și la Chișinău, pentru că acolo nu putem să transmitem în direct, dar din această săptămână și noi și colegii noștri al Mucii Constantin ne vom auzi și la Chișinău, așa că vom saluta cu ocazia asta și moldovenii, ascultătorii noștri de peste Prut. Și mai multe detalii pe site-ul kissfm.ro și pe blogurile noastre pe olix.ro și pe videostănescu.ro și desigur pe kissfm.md. Da, cu siguranță. In Love, Alexino, Red Rose Remix, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky.

The way you love, the way you look, the way you walk, the way you enter to my mind. corazón. Emisiunea noastră puteți să o downloadați de pe site-ul kissfm.ro, kissfm.ro/kkm. Ryan și Rod, Rush Love, o piesă lansată în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Dacă Ovidiu vă spunea de podcastul Kiss Kiss in the Mix, vă spun eu și de alt podcast de care mă ocup tot eu, de podcastul Cronicii Cârcotașilor. Îl găsiți pe cârcotașii.ro și desigur și pe kissfm.ro. Ne întâlnim așadar cu una dintre piesele preferate a lui Ovidiu, Santo Brasil, chiar acum, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss! Santo Brasil, um país tropical. Santo Brasil, um povo sensacional. Santo Brasil, o país do futebol. Santo Brasil, o melhor do carnaval. Santo Brasil, um país tropical. Santo Brasil, um povo sensacional. Santo Brasil, o país do futebol. Santo Brasil, o melhor do carnaval. Kiss Kiss in a Mix, Ovidiu, ce piesă e asta? Aia cu Syphilis, nu? Cu... Nu e, mă, era alta, mă. Alessia Borona Supo, DJ Blue, Reworked, Extended Remix. De ce am impresia că piesa asta e românească? Da, e foarte românească, deși are influențe grecești. E o piesă nouă de la Alessia, pe care o știm din prima variantă a piesei Deja Vu. Foarte tare, foarte tare. Da, bine, nu sună rău piesa. Nu obișnuim, avem mai nouă piesă în franceză, piesă în spaniolă, în portugheză, în greacă, de ce nu? Asta e o variantă mai mult mashup, bootleg, extended, rework, remix by DJ Blue. Pentru soția mea Oana și mai special pentru prințesa mea Simona, vă iubesc mult și mi-e tare lor de voi, spune Gabi din Iași. Când ai 20 te simți mic, când ai 30 te simți mare, iar tare, iar când ai 40 vrei să fii mic din nou. Când vă ascult pe voi, simt că nu mai am vârstă, dragii mei. Elena semnează din București. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Avem piesă nouă chiar acum, Banii de la Aisa și DJ Young. Yo, come on! It's the weekend! Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Olix mixează în acest timp. Astăzi suntem back-to-back, mixăm împreună. Aisa și DJ Young, am avut banii, apoi Fly Project Mandala și Andra Abelia, DJ Young Extended Remix. Hai să mai luăm câteva de kiss-uri. Chiar dacă în weekendul ăsta se anunță furtuni și ploi, eu și Gașca mergem la mare, în Vama Veche, de unde să ascultăm, bineînțeles, Kiss FM. La mulți ani pentru toate Elenele și Constantinii de la Kiss FM. Vă iubim, vă iubim muzica. Gașca Big Berceni. Wow! Și încă un dedichis interesant, nu toți clubării care abia așteaptă nebunia din vară. Vreau și eu, dacă se poate, We No Speak Americano, Laur din București. Laur, încercăm. Pentru Dan, cu ocazia împlinirii vârstei de 30 de ani de la iubita lui Maria, la mulți ani! La mulți ani și tot la mulți ani pentru toți Constantinii și Elenele. Și pentru voi doi sunteți cei mai tari și aveți cea mai tare emisiune. Semnează DJ Clon din Buzău. Ok, mulțumim mult, mult, mult de tot. Oare luni avem zi liberă? No, nu avem zi liberă niciodată la radio, pentru că trebuie să venim să ne facem frumos emisiunea. Dar luni o să le spunem tuturor românilor Happy Rusali Day! Happy Rusali Day! Andra Abelia, DJ Young Remix, după care vine rubrica 3 Mix 1. Final, urmează chiar acum rubrica 3 Mix 1. Avem 3 hituri de la Morris. Ca fiecare vineri seara la finalul setului nostru de back-to-back, 3 hituri dance ale aceluiași artist. Astăzi am ales Morris cu 3 piese. Desigur, începem cu primul single Desire, produs de Plan Win, după care el s-a împrietenit cu David DJ și a produs împreună cu Sony Flame Havana Lover. Și tot cu DJ David sau David DJ Production, Angel Eyes, noului single. 3 piese de la Morris la 3 Mix 1. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. 3 Mix 1. One artist. Olix and DJ Young. Mix

acest set la Kiss Kiss in the Mix. I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. Kick it down. I remember the first time when I saw you. Keep on falling, I'm falling with your touch. I am dreaming, so let me love you better. You're so hot, girl, miss you so, so much. I like the way you look tonight. I can't take it anymore. I love the way you smile tonight. You will be mine, my baby. You are the one for me. I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. Mix, incredibil cât de multe lume am văzut pe net scriind că piesa asta ar fi copiată sau că ar fi copiat ritmul ăsta sau treaba asta cu Get Get Down. Nu, dă, oameni buni, este un sample și este liber la folosit pentru toată lumea. Este un sample care vine dintr-o piesă cunoscută care la rândul ei a fost făcută folosind acest sample, deci e foarte, foarte simplu. Gata, am încheiat rubrica 3 Mix 1, Morris, 3 hituri, am avut Desire, Havana Lover și Angel Eyes. Ovidiu, am plecat, pa, weekend plăcut tuturor, ne vedem în această seară în Interclub din Vâlcea. Mâine suntem la Sibiu, Ovidiu rămâne cu voi încă o oră la Kiss FM. Varianta de playlist urmând ca mâine seară Aisa și DJ Young, adică subsemnatul să se întâlnească cu cei din Motru la o super, super petrecere. Pa, Ovidiu, pa, pa. Rămânem împreună!